پاچه ها در می دمد این عشق در سرنای تن هست این سرنا پدید و هست سرنای نهان از می لبها باری از می لبهاش باری مست شد سرنای آسمان چون خرقه رقصان و صوفی ناپدید آسمان چون خرقه رقصان و صوفی ناپدید ای مسلمانان چه دیده است ای مسلمانان چه دیده است خرقه رقصان بی بدن خرقه رقصان از تن است و جسم رقصان از جان خرقه رقصان از تن است و جسم رقصان از جان گردن جان را ببسته عشق گردن جان را ببسته عشق جانان در رسن گردن جان را ببسته عشق جانان در رسن عشق جانان در رسن Kochankowie lamentują jak piszczałki, a miłość jest jak muzyk na nich grający. Zobaczmy, co ta miłość tchnie w ciało Sorny. Ta jest widzialna, ale jest też Sorna niewidzialna. Winem z jej ust upiła się moja Sorna. Niebo tańczy jak szata Sufiego, ale on sam zniknął. Hej, ludzie, kto kiedy widział szatę w tańcu bez ciała? Ciało wprawia w ruch szatę, dusza wprawia w ruch ciało. Szyję kochanka miłość ukochanej przewiązała sznurem. To fragment poezji Moulany, jeden z dwóch takich fragmentów na najnowszej płycie Ayrezy Gorbaniego, płycie zatytułowanej Forug, czyli Blask, płycie, która ukazała się przed kilkoma tygodniami i bodaj po tygodniowej przerwie spotykamy się z nią ponownie. Saman Samimi odpowiada za kompozycję, to muzykę grające tutaj na kamencze i to trzecia wspólna płyta tych panów. Pierwsza to hołd złożony Rumiemu, czyli mówiąc po persku Moulanie także, tak jak i tutaj w tym utworze. To była płyta, jeśli dobrze pamiętam, wydana w roku 2010. Później były perskie pieśni miłosne, to rok bodaj 2013. Wtedy też panowie pojawili się w Polsce. To był bardzo gorąco przyjęty, pamiętam, koncert w Poznaniu. Razem z nimi wystąpił, o, jak mi się wtedy wydawało, młody, obiecujący tarzysta Ali Gamsari, którego już tak pilnie jego twórczości raczej nie śledzę, muszę przyznać, i Hossein Zahavi grający na instrumentach perkusyjnych. Moim zdaniem ta najnowsza płyta Forug, jeśli troszeczkę pomandrować, powybierać z niej niektóre fragmenty, zostawiając na uboczu te, powiedzmy, z mocniejszym wejściem orkiestry, broni się zdecydowanie najlepiej spośród tych trzech. To jeszcze jeden fragment. خورشید لغایی تو مرا مار قمم بیمار قمم این دوای تو مرا آه من ذره و خورشید لقای تو مرا بیمار غمم بیمار غمم این دوا شدم چو کهربایی تو من نیست Forug, czyli Blask. Trzeci wspólny album wokalisty Alirezy Gorbaniego i grającego na kamancze Samana Samimiego. Zdaje się, że ten album nie został jeszcze w Europie wydany przez francuską oficynę, która do tej pory publikowała wspólne albumy obu panów. Tym chętniej sięgam po nią w Radiu Teheran i wydaje mi się, że na jeszcze jedno spotkanie możemy się już powoli umawiać. To piękne ozdobniki wokalne zwane tahrirami zaprezentował przed chwilą Alireza Gorbani. Mam wrażenie, że jego forma rośnie jako wokalisty, choć przyznam szczerze, że dość krytycznie spoglądałem na jego dotychczasową twórczość. Na tabli gościnnie gdzieś w tle można było usłyszeć grającego Darshana Ananda. To muzyk, który już jako 5-latek zaczął naukę gry na tabli w Delhi w Indiach. Do Iranu miał przyjechać w roku 1988. Mógł mieć wtedy zatem 23-24 lata. I od razu zaczął szukać i współpracować z takimi muzykami, którzy zainteresowani byli tym łączeniem kultur muzycznych Iranu i Indii. Pojawił się między innymi na płycie Shadows of the Sun Ahmada Pejmana. To bardzo uznany, choć może nieco w tym momencie mniej świeży muzyk grający muzykę dość eksperymentalną w Iranie. Kompozytor wykształcony w Wiedniu i w Nowym Jorku. Nieświeżo mam oczywiście na myśli jego muzyczne eksperymenty, które być może dzisiaj już nie brzmią tak przekonywająco. Darshanand pojawiał się też na płytach Masuda Shoariego. To były dwa albumy. Entezar, chyba debiutancki album Masuda Shoariego z czasów, gdy jeszcze był uczniem w Instytucie Muzycznym Szejda, prowadzonym przez Mohammada Reza Lotfiego. I drugi album, który pamiętam swego czasu znalazł grono swoich słuchaczy w Radiu Teheran, Darsaye Bad, czyli W cieniu wiatru. Później panowie spotkali się jeszcze na wielu koncertach, a jeden z nich został zarejestrowany i wydany na płycie DVD. To koncert z roku 2011 z kompleksu pałaców Niavaran w Teheranie. Thank you.

Masud Shahri na setarze i Darshan Anand na tabli oraz syn Masuda Shahriego, Sina. To fragment koncertu z 2011 roku z pałaców Niawaran w Teheranie. Dziś 19 czerwca, dziś kończy się też dwutygodniowy przegląd filmów, wczesnych filmów Abbasa Kiarostamiego. Ten przegląd odbywa się w Londynie. Jego organizatorem jest Ehsan Hoshbacht, krytyk filmowy, miłośnik filmowej nowej fali, wielbiciel muzyki jazzowej. Pamiętam, gdy wiele lat temu zaczynałem śledzić jego blog poświęcony filmom. Śledziłem go przede wszystkim z uwagi na filmy irańskie, po to, żeby o irańskim kinie jak najwięcej wtedy się dowiadywać. Ehsan mieszkał wtedy w Maszhadzie, tym wielkim mieście na północnym wschodzie Iranu, niedaleko granicy z Turkmenistanem i Afganistanem. Dziś jest mieszkańcem Londynu, ale podróżuje po całym świecie tak naprawdę i chętnie pojawia się tam, gdzie pojawiają się filmy irańskie, a one często pojawiają się tam, szczególnie te starsze oczywiście, dzięki jego mocy sprawczej. Wśród tych wczesnych filmów, między innymi dziś właśnie wieczorem jeszcze będzie pokazywany film Gozaresz, czyli Sprawozdanie, i tak się składa, że ten film mam akurat najbardziej na świeżo, jeśli chodzi o film Abbasa Kiarostamiego, bo całkiem niedawno sam się z nim dopiero zapoznałem. To film nakręcony jeszcze w latach 70. przed rewolucją i co ciekawe, nie istnieje wersja tego filmu bez napisów angielskich. Wszystkie kopie tego filmu i oryginalna taśma zostały zniszczone w trakcie rewolucji w roku 1979, ale na szczęście już film zdążył do tego czasu trafić do Wielkiej Brytanii i był przygotowany do dystrybucji tamże. Co film prezentuje? Prezentuje życie urzędniczej rodziny, czyli teherańskiej klasy średniej, w filmie, jak w soczewce, skupiają się różne problemy społeczne i cywilizacyjne, bo jest i rozpad rodziny, mamy szerzącą się korupcję, mamy problemy dotyczące wynajmu mieszkania, mamy stosunek władzy do obywatela, czy też w ogóle jakby tworzenie drabiny, hierarchii między władzą a obywatelami. Z tego filmu tak naprawdę też dowiedziałem się, że już w latach 70. Teheran był sparaliżowany korkami i że czymś normalnym było coś, co absolutnie mnie zaskoczyło, czyli palenie papierosów w szpitalach. W rolach głównych w tym filmie, a to pierwszy film akurat, do którego powstania Kiarostami zaangażował profesjonalnych aktorów, Kurosz Aşarpanah i Şöhre Akdaşlu, nominowana wiele lat później, w 2004 roku, do Oscara za rolę w filmie Dom z piasku i mgły Vadima Perelmana. Ten krótki wątek filmowy, jeśli ktoś jest w Londynie dziś, to może jeszcze się wybierze do centrum filmowego Close Up. Ten wątek podsumuje nam nieprzypadkowo akurat muzyka z filmu Mahiha Ashek Mishavan, czyli Ryby się zakochują, Alego Rafiego. Oh. muzyka z filmu Mahiha Ashek Mishavan, czyli Ryby się zakochują, to muzyka skomponowana przez Alego Samadpura. Dlaczego nie przypadkiem Ali Samadpur się pojawia? Ponieważ kilka lat temu Ali Samadpur, muzyk przez wiele lat związany z zespołem Hamawayan, Hosaina Alizadeha, grający też m.in. na płycie Endless Vision, na której Hosain Alizadeh gra z Jivanem Gasparianem, a to płyta, która czy też była nominowana do Grammy, czy te Grammy zdobyła, chyba zdobyła jako jedna z kilku płyt Hosaina Alizadeha. Jest też ów Ali Samadpur autorem, kompozytorem muzyki do wielu filmów, ale właśnie kilka lat temu też założył dom wydawniczy o nazwie Herat. Tam skupia wielu młodych wykonawców, raczej nieznanych, którzy pod jego skrzydłami i pod tym szyldem publikują swoje często debiutanckie albumy. To albumy, na których muzycy mają się nie skupiać na tym, że ta muzyka ma do kogoś trafić. Mają nie myśleć o odbiorcy, co wydaje mi się jest dość dziwne, kiedy wchodzi się do studia i muzyka jednak nagrywa. Ale mają myśleć o tym, co chcą przekazać i niczym się nie ograniczać. I z kilkoma już płytami wydanymi przez wytwórnię Herat, a jest ich do tej pory 9. W Radiu Teheran się spotykaliśmy, ale obiecałem jakiś czas temu taki bardziej sumienny przegląd tych wydawnictw, szczególnie z powodu takiego, że udało mi się zaopatrzyć wreszcie we wszystkie już w tym momencie wydawnictwa tego domu wydawniczego, ale jak na złość akurat nie wziąłem dzisiaj tej płyty, która miała być prezentowana. Miała to być płyta numer 2, jeśli chodzi o numerację wydawnictw wytwórni Herat. Płyta Rasula Pursangariego, grającego na tarze. No i cóż, myślę, że mam nadzieję, że nie zapomnę tej płyty następnym razem. Ten następny raz mam nadzieję, że będzie już za tydzień. Z płytą numer 1 spotykaliśmy się kilka miesięcy temu, mam wrażenie, to album Soheila Peygamberiego, grającego na klarnecie. No i z powodu takiego, że płytę Rasula Pursangariego po prostu zapomniałem, postanowiłem sięgnąć akurat po takie nagrania innych wykonawców, na których Sohail Peygamberi, muzyk, który jak się okazuje zrobił już tak naprawdę niemałą i ciągle rosnącą karierę, się pojawia. Jedną z takich płyt, i to wydano już w roku 2012, jest album Nasera Montazeriego, znany album tutaj słuchaczom Radia Teheran, szczególnie w kilku fragmentach, jak na przykład Lament Soleimana. To album Minione Dni z piosenkami Ebrahima Monsefiego. I po jedną z nich chciałbym teraz sięgnąć, bo to jedyna z bodaj 8 na tej płycie, gdzie Sohail Peygamberi gra na klarnecie. To utwór Sarnevesht, czyli Przeznaczenie. Taboreme amotame Notfe yaval umrame Nichi vodaste kesinim I sarnevesht odame تبارمه اما تمن نطفه اول امغمن هیچی با دست کسی نیم نی سرنوشت آدمه حسم از وجود تو یا عالم مقدسن توی تمام زندگیم بودن تو بیمه بسه نی که همه ای وجودمه رشته ی تار و پودمه بین تمام شعرانو تازه ترین سرودمه تبارمه اما تمن نطفه اولم غمم هیچی با دست کسی نیم ای سرنوشت آدمن هرچه غمن تو زندگی بیدل تنگم شدا زخم قدیم جگرم نه مرهمیشه نه دوا حس من از وجود تو یه عالم مقدسه، توی تمام زندگیم بودن تو بیم بسنه، که همه وجودمه رشته تار و پودمه، بین تمام شعرم تازه ترین سرودمه. Nasser Montazeri z gościnnym tutaj udziałem Soheila Peygamberiego, a nie Nafisiego. Z płyty wydanej w roku 2012, Minione dni. I Nasser Montazeri to artysta, który nieczęsto publikuje swoje albumy. Tamten wydany w roku 2012 mu jego albumem debiutanckim. Na drugi trzeba było poczekać i doczekaliśmy się go kilka miesięcy temu. W dwóch, może trzech fragmentach album Ciczeka pojawił się już w Radiu Teheran, ale to właśnie dobra okazja, żeby sięgnąć po tę płytę ponownie. To także twórczość Ebrahima Monsefiego, barda pochodzącego z nad Zatoki Perskiej, zupełnie nieznanego w szerszych kręgach do czasu swojej śmierci. Dopiero w ostatnich latach jego poezja, jego piosenki docierają do reszty kraju. O czym będzie śpiewał Nasser Montazeri słowami Ebrahima Monsefiego? Jaki to sztylet trzymałaś w swoich dłoniach, że rana, którą zostawił, zamieniła się w mojej piersi w pieśni i melodię. To musi być boski cud w twoim uśmiechu, który ożywił i ukwiecił suche drzewo mojego życia. Kwiat barwezi, słodki jak miód, stał się bezzwonny jak ziarno bawełny, gdy cię zobaczył. Jeśli przyjdzie mi żyć bez ciebie, będę niczym więcej jak małym dewem ze złamanym od wypatrywania cię kręgosłupem. Swoim czarującym pięknem wywiodłaś mnie z raju i ta dystopia zwana ziemią jest teraz moim domem. Jesteś moją prawowitą dziewczyną, której wyjątkowa obecność stała się wiecznym ogniem w moim sercu. خشین زخم نیشش مت سینه غنچه غنچه غزل و درون وابی تمه بچخون و ای لطیفت مگه معجزه خدا ده که درخت هشک عمرو جوونه ای جوونه وابی گل بروزی که عطرش خبر اصل شو باده تو که عشب نفخیری.